więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, niedziela 19 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratura bada, co dokładnie było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru koło Kętrzyna. Nie żyją 3 osoby. Trump jest fanem NATO, ale żąda, by jego członkowie wpłacali więcej do wspólnej kasy. Mówił o tym w Melbourne. Witaminy i suplementy diety dla zwierząt. W serwisie Trójki powiem o zbiórce, do której warto się przyłączyć. Tragiczny bilans pożaru domu nieopodal Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. 3 osoby nie żyją, w tym 2 kobiety i dziecko. Ich ciała znaleziono na poddaszu, gdzie najpierw pojawił się ogień. Co dokładnie się wydarzyło, wyjaśniają służby. Mówi Trójce brygadier Szymon Sapiecha z Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Gdy dojeżdżały nasze pierwsze wozy, to zauważyliśmy, że osoby ewakuują się same, wychodzą z budynku, 7 osób. Natomiast w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, w czasie akcji gaśniczej, strażacy znaleźli na poddaszu 3 osoby. Niestety tym osobom nie udało się już pomóc. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Trwa dogaszanie budynku wielorodzinnego. Cały czas pracują służby. Na miejscu też oględziny będą dokonywane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, tak aby stwierdzić, czy ten obiekt nadaje się do dalszego użytkowania. Dogaszanie i przeszukiwanie pogorzeliska może trwać nawet kilka godzin. Na miejscu cały czas pracuje też prokurator. Ostatni dzień konferencji na temat bezpieczeństwa w Monachium. Bierze w niej udział ponad 30 szefów państw i rządów, 70 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Jedna z ważniejszych dla nas deklaracji, która padła w Monachium, to, że Stany Zjednoczone nie wycofają się ze wspierania Europy i jej wschodniej flanki. Nie wycofają swoich żołnierzy, w tym z Polski. W Melbourne na Florydzie z kolei prezydent Trump żądał, by państwa członkowskie NATO przeznaczały więcej pieniędzy na obronność. Podczas przemówienia do swoich zwolenników mówił, że Stany Zjednoczone nie są uczciwie traktowane przez sojuszników. I'm a NATO fan, but many of the countries in NATO, many of the countries that we protect. Jestem fanem NATO, ale wiele państw NATO, wiele tych państw, które my chronimy, to państwa bardzo bogate. Oni nie spłacają swoich rachunków, oni muszą nam pomóc. Wcześniej podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium amerykański sekretarz obrony apelował, aby kraje członkowskie NATO przeznaczały na obronność co najmniej 2% PKB, czyli tyle, ile zobowiązały się w czasie szczytów w Newport i w Warszawie. Amerykański wiceprezydent Mike Pence mówił, że poza Stanami Zjednoczonymi tylko 4 kraje spełniają te wymogi. Nie wymienił nazw tych krajów, ale wiadomo, że wśród nich jest m.in. Polska. 4 kolejnych podejrzanych obywateli Korei Północnej poszukuje malezyjska policja w związku z zabójstwem Kim Jong-nama, przyrodniego brata przywódcy północno-koreańskiego Kim Jong-una. Ludzie w wieku od 33 do 57 lat opuścili Malezję 13 lutego, w tym samym dniu, kiedy Kim Jong-nam został zamordowany. Nie wiadomo jednak, dokąd się udali. Wcześniej w związku z zabójstwem zatrzymano 4 osoby. Na razie przyczyna śmierci Kim Jong-nama nie jest znana. Nie są znane wyniki drugiej sekcji zwłok, według anonimowego przedstawiciela władz Malezji. Pierwsza autopsja przyniosła niejednoznaczne rezultaty. 45-letni Kim Jong-nam został zaatakowany 13 lutego na lotnisku w stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Zmarł 2 godziny później w drodze do szpitala. Kochają ludzi mimo wszystko. Do schronisk trafiają często bardzo przez ludzi skrzywdzone. 56 takich placówek prowadzi zbiórkę witamin i suplementów dla zwierzaków. Jak mówi Maciej Wieliński, prezes Fundacji Przytul Kota, każdy zwierzak ma swój profil z informacjami, jakich preparatów i akcesoriów potrzebuje. My wysyłamy najpierw do nich nasze potrzeby, to znaczy nasze koty, specyfikacja produktów, które byśmy prosili o zakup dla tych naszych podopiecznych. Oni umieszczają to na stronie. Teraz osoby, które chciałyby wspomóc taką działalność, wybierają sobie na tej stronie region Polski, zwierzę czy daną organizację. Kupują jakby wirtualnie te dane produkty, które się tam znajdują i te produkty trafiają wtedy bezpośrednio już do nas. W akcji witaminowa paka dla bezdomniaka biorą udział 2 fundacje z województwa łódzkiego. To był serwis Trójki. Słabe opady deszczu i mrzawki na południu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, od 2 i 3 stopni na północnym wschodzie do 7 i 8 na południowym zachodzie, a wiatr na wybrzeżu może być dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Drugą w tym cyklu premierę. Michał Turowski, Marchwicki. To dzisiaj po 21:00.

A czasy się zmieniają. Mało tego, czasy się zmieniły. Tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka. tym roku kończy 50 lat, co jak na bluesmana, to wiek wręcz młodzieńczy. Ronnie Baker Brooks i jego płyta Times Have Changed. Ronnie Baker Brooks to syn Lonniego Brooksa, a więc życie w cieniu słynnego ojca i to wybranie tego samego fachu to jest pewnego rodzaju obciążenie, ale Brooks Junior myślę, że daje sobie bardzo dobrze radę. Robi swoją muzykę. Oczywiście z ojcem współpraca nie jest wykluczona, ale ta płyta pokazuje, że on jest artystą, jak to się mówi, on his own, czyli swoim własnym, integralnym, używajmy takich słów, żeby ze słownika można było zajrzeć, a po prostu mówiąc, słucha się go bardzo przyjemnie. Long story short, czyli po polsku krótko mówiąc, to tytuł jeszcze jednego utworu z tej płyty. How much is the gas? I got the blues. mam z państwem spory kłopot, bo wydawało mi się, że ten Ronnie Baker Brooks to pogodzi trochę te różne gusta, a tu przychodzi list i napisane tam jest: dla mnie za bardzo rapowate. A więc potwierdza się stara zasada, że zawsze będzie ktoś niezadowolony i zawsze będzie ktoś zadowolony. Teraz pewnie będą zadowoleni miłośnicy pewnego nie całkiem regularnego, ale jednak często objawiającego się w tej audycji kącika. You know you really need the groove, cause everybody's rocking to the rhythm and blues. I said everybody's rocking, everybody's rocking, everybody's rocking, rocking to the rhythm and blues. Everybody's jumping and shaking the ground. The drummer is going and it ain't no joke. Come on, baby, let's go, go, go, go. Cause everybody's rocking, everybody's rocking, everybody's rocking, rocking to the rhythm and blues. We're gonna dance the whole night through. We're gonna rock to the rhythm and blues. Cause everybody's rocking, everybody's rocking, everybody's rocking, rocking to the rhythm and blues. Krótko i zwięźle kącik rockabilly dziś poświęcony jednemu artyście, temu, który właśnie wystąpił, Dwight Whitey Pullen. To amerykańska gwiazda lat 50., gwiazdeczka może raczej, która zaśpiewała bardzo dynamiczny utwór Everybody's Rocking. Dwight Whitey Pullen był taką typową gwiazdą dla nastolatków. Młody, uśmiechnięty, biel zębów, piosenki o sprawach bardzo ważnych, takich jak na przykład co nałożyć na siebie idąc na tańce, albo jak spotykać się i zachowywać się na randce. No takie nastoletnie tematy lat 50. Niestety dzisiaj w audycji mamy już drugiego artystę, który dużo, dużo przed swoim czasem pożegnał się z tym światem. Tyle, że Frankie Lymon z poprzedniej godziny zrobił to niejako na własne życzenie, bo narkotyki. A Dwight Whitey Pullen, mając lat 30, niestety odszedł pokonany przez nowotwór. Nagrywał, urodził się w Alabamie, potem bywał i na Alasce, i w Kalifornii. No i tego pogodne piosenki dzielą się na właśnie dwie grupy. Bardziej country i bardziej rockabilly. Rozumieją państwo sami, że w tym kąciku będzie zdecydowanie mniej countrowo. Przypomnijmy więc trzy jego utwory. Sunglasses After Dark, to był taki jego przebój. Ciemne okulary po zmierzchu. Jakiś sygnał wysyła tym tytułem. Potem Walk My Baby, Walk My Way Back Home i wreszcie Let's Go Wild, czyli Poszalejmy dziś wieczorem. Dwight Whitey Pullen. Sunglasses at the dock. could hardly make him out. The lights were so dim. Then I seen what is wrong with him. He was wearing sunglasses after dark. Oh yeah, well he really looked sharp wearing sunglasses after dark. Now listen to me, cats from coast to coast. If you want all the girlies to dig you the most, get on the bandwagon, join the parade. Let's dance and sing, and baby, let's don't fight. Yeah, Tyle jeśli chodzi o kącik rockabilly i bardzo podoba mi się opinia Katarzyny, która napisała, że to, co się wszystkim podoba, to najczęściej jest do kitu. I pewnie gdzieś tam w tym jest bardzo poważne ziarno prawne. Dwight Whitey Pullen zakończył tę część, a teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Się zastanawiam, kto jeszcze wie, co to znaczy do kitu? Bo to jest takie dosyć staroświeckie określenie, prawda? Czy w ogóle kit na przykład jeszcze występuje jako substancja uszczelniająca szyby? Ostatnio nie uszczelniałem, więc nie wiem, ale kiedyś z kitem miałem kontakt. No, ale to była przeszłość, prawda? W przeszłości. Przeszłość, bo byłem wtedy szklarzem, tak. No to przestańmy szklić, wróćmy do muzyki. Tak sobie pomyślałem, że skoro już premierę Dylana z tego jego nowego albumu Triplicate zaprezentowałem, no to teraz pora na kolejny utwór, który Dylan udostępnił w sieci swoim fanom. To jest My One and Only Love z 1953 roku, pieśń no, wykonywana przez wielu z Sinatrą na czele. A w latach 50. jazzmeni sobie ukochali ten numer i no wielu tam, Art Tatum, Coltrane i tak dalej grywali. No a Dylan zaśpiewał. Popatrzyłem po wpisach słuchaczy i tych, którzy są za Dylanem, i tych, którzy są przeciwko Dylanowi. Poczytałem je trochę. Jeden tak mi przypadł nie tyle do gustu, ile wywołał pewną refleksję, że należy się nad tym zastanowić. Otóż tam słuchaczka, bo to była chyba kobieta, napisała, że Dylan chciał wszystkim i fanom, i przeciwnikom pokazać, że on tak naprawdę potrafi śpiewać. No i coś jest na rzeczy, zwłaszcza przy tym numerze, tym My One and Only Love, że nie udaje, nie próbuje wydobywać z siebie elementów sinatrowych, ale po prostu śpiewa i śpiewa własnym głosem i śpiewa całkiem nieźle. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only. Shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand a heaven that I've never known, and the blush of your cheek whenever I speak tells me that you are mine. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a blush of your cheek whenever I speak tells me that then you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. To się akurat pewnie nie odnosi do Dylana, ale mamy rozwinięcie tematu kitu. Pan Jarek pisze, że mówiło się też do lusztu. A w sprawie kitu to można było kit wciskać również, co pamiętam oczywiście jako szklarz. Jako, przepraszam, kto? Były szklarz. Aha. A czy luft można wciskać? Można, pod ciśnieniem. Dziękuję za wyjaśnienie. Po Dylanie wystąpi artysta z gatunku country. No taki z tej czołówki, można powiedzieć, starszawy, ale jeszcze nie bardzo stary, Jim Lauderdale. Kaprys miał taki, żeby nagrać nową płytę nie w Stanach, nie w Nashville, a w Londynie. No i pojechał do Londynu, tam orkiestra, czyli zespół towarzyszący od Nicka Lowe, czyli przyzwoici muzycy. Cała płyta nosi tytuł London Southern. Ona jest taka kantrowo-rockowa dosyć, bym powiedział, i europejsko brzmi. Dlatego polecam ją serdecznie wszystkim tym, którzy uważają, że country nie należy. Europejczykom znaczy? Nie, wszystkim. Aha. Amerykanom też, bo może oni spostrzegą, że można country też troszkę inaczej wykonywać. A zakończył Jim tę płytę rock'n'rollowym utworem, który bardzo przypadł mi do gustu, w związku z tym proponuję, żeby i Państwo wysłuchali. This is a Door, Jim Lauderdale. This is a door, so says the sign. You just got here right on time. This is a door, you got the key. Come on in, baby, follow me. Well, you can either stand outside, go on in if you're inclined. You won't know if you don't try. Hey, somebody's ringing the bell. Yeah, this is a door. There ain't no lock. Come on, honey, it's time to rock. Yeah. Well, you can either stand. Tell you right now, there ain't no catch. Yeah, this is a door. There ain't no lock. Well, this must be the right place to rock. Yeah, this is a door. This is a door. To był Jim Lauderdale, country music, nadal w moim kąciku pozostanie aktywne. Nikki Lane, artystka z młodego pokolenia, nagrała już chyba ze 4 płyty. Znałem wcześniej jedną, i nie byłem do końca przekonany, czy ja takie country kocham, ale teraz nagrała płytę świetnie, countrową i odpowiadającą, w związku z czym ją też dzisiaj przytargałem do studia. I oto bardzo proszę, jak Nikki Lane tytułowy utwór ze swojej płyty Highway Queen wykonuje. Well, I heard tell of a woman out there with tight blue jeans and long black hair. She'll come play, but she won't stay, and it always brings them down. Some folks say there'll come a day when she'll settle in some old town. But it's best you know this, a long, long road, and she ain't gonna come around. 60,000 miles back. Through, they might have nearly roped her in. But a fire like that is far too wild. It's gonna burn and burn again. Seasons fade, and so does the pain. Blows away like a tumbleweed. You can't blame the girl for loving this whole world. She can't help it, she's a highway queen. 60,000 miles. Podoba mi się ta artystka już choćby dlatego, że nie piszczy, tak jak wiele wykonawczyń country, a głosem przypomina mi sprzed lat Bobby Gentry. Bobby Gentry, tak, to piękne wspomnienie. Kolejny głos kobiecy, taki, który ja bardzo wspieram, gdzie mogę, to upycham jej nagrania, a teraz jeszcze dodatkowo nowo solową płytę nagrała. Rhiannon Giddens, ona kiedyś z Caroline Chocolate Drops występowała, potem dwie solowe płyty nagrała. No i teraz chyba ten piątek ukazała się jej nowa płyta zatytułowana Freedom Highway. Tak jak taki słynny dosyć w przeszłości utwór z repertuaru Staple Singers. No i na tej płycie Ryan and Giddens jest już troszeczkę bardziej odległa od tych takich typowo folkowych klimatów, chociaż sięga też po muzykę świata, można powiedzieć. Tak na przykład jak i w tym nagraniu, w którym dodatkowo wspomagają wokalista z pochodzenia ze Sri Lanki, Bee Beeman, w duecie z Ryan and Giddens, Freedom Highway.